Uur Jelle Visser met het NOS-journaal. Woensdag worden definitieve conclusies getrokken over de formatie. Dat zei informateur Remkes na afloop van het ruim 10 uur durend overleg dat hij vandaag had met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Hij zei dat die gesprekken nog lang niet zijn afgerond, maar dat de varianten die onder informateur Hamer op tafel lagen daar definitief vanaf zijn. Dat is een herhaling van zetten, dat gaan we niet doen, zei Remkes. Onder Hamer werd gekeken naar voortzetting van de huidige coalitie en naar een centrum-linkse coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Beide varianten liepen op niets uit. D66-leider Kaag zei gisteren dat ze toch liever een meerderheidskabinet wil en daarvoor wil praten met 6 partijen. Ook de ChristenUnie, waar ze eerder bezwaren tegen had, mag daarbij aansluiten. De politie heeft vandaag een man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 73 in Grevenbicht in Limburg. De man meldde zichzelf bij de politie. Volgens 1 Limburg is hij de echtgenoot van de vrouw. De vrouw werd gisteravond dood aangetroffen in haar woning. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. Onduidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen. De krant De Limburger meldt dat de man eerder is veroordeeld voor het doden van een partner. Hij zou in 1997 zijn toenmalige echtgenote hebben gewurgd. Het aantal moorden in de Verenigde Staten is vorig jaar met 30% gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens van de FBI. Het is de grootste stijging sinds de start van de meting in 1960. Het aantal moorden in de VS steeg met bijna 5000 naar ruim 21.000. Het totaal aantal zware delicten ging in zijn geheel juist omlaag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid breidt het onderzoek uit naar de invloed van zware industrie op de gezondheid van omwonenden. In juni begon de raad een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de productie van staal door Tata Steel in IJmuiden. En het betrekt nu ook een asfaltfabriek in Nijmegen en een chemisch bedrijf in Dordrecht in het onderzoek. Het RIVM adviseerde mensen die in een kilometer rond het bedrijf in Dordrecht wonen beter geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. Bij de fabriek in Nijmegen werd een overschrijding van 17 keer de norm aan uitstoot van giftige stoffen geconstateerd. De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling. In de wijk Duindorp gaat het vreugdevuur in elk geval door en over die in Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De burgemeester gaat eerst nog met de organisatie in gesprek. De vuren mochten de afgelopen 2 jaren niet doorgaan. Tijdens de jaarwisseling van 2018 waren de vreugdevuren bij Scheveningen 48 meter hoog, veel hoger dan toegestaan. Door een vonkenregen ontstonden toen branden. Dit jaar mogen de vuren niet hoger zijn dan 10 meter. En dan het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Morgen wisselend bewolkt. In het noordwesten kan een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bewegen gaat niet alleen over hardlopen of gewicht heffen. Bewegen gaat juist over lopen met de hond of dansen met de kids. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Dus blijf fit, sterk en soepel. Blijf bewegen. Dan blijft je wereld in beweging. VitaPro, supporter van bewegen. Profiteer nu van 50% korting op vitapro.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Ster. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. In een deel van Afghanistan mogen mannen hun baard niet meer afscheren of bijknippen. In naam van de sharia. Handen afhakken mag wel. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Matchfixing, het komt vaker voor dan u denkt. Vandaag werd bekend dat darter Raymond van Barneveld ervan werd verdacht. Podcastmaker Ben Meindersma kwam erachter en hij is zometeen hier. En dan de vraag, hoe zorgen Nederlandse europarlementariërs ervoor dat de Brusselse klimaatwetten worden aangenomen? Kezia Hekster weet het. En in Rwanda is meer dan 60% van het parlement vrouw. Maar hebben ze daar iets aan? En Claudia de Breij schrijft een boek over kroonprinses Amalia. Dat is eerder gebeurd met Willem-Alexander en met Beatrix. Wij hebben natuurlijk onze biografie-specialist Hans Renders uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over deze traditie. Zometeen nog het laatste nieuws uit Den Haag, want Remkes heeft gesproken. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Maandag 27 september. Premier Rutte krijgt extra beveiliging, maar daar wil hij niet veel over kwijt. Beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets. Andere vragen. De demissionair premier zou het doelwit zijn van de georganiseerde misdaad. Wat ze willen bereiken is dat ze de rechtsstaat willen verstoren. Want die rechtsstaat is hun grote vijand. Want die kan hun oppakken, die kan hun in het gevangen brengen. Volgens de Telegraaf hebben zogenoemde spotters Rutte in de gaten gehouden. Spotters zijn dan de mensen die de voorobservaties doen. Die de gangen van iemand nagaan. Die kijken in welke auto iemand rijdt of als hij privé dingen doet. Spotters zijn vaak jonge criminelen die pas net zijn gerecruiteerd. Vaak zwakbegaafd, op zoek naar status, die voor een paar duizend euro dit soort observatiewerk verrichten. De beveiliging heeft grote gevolgen voor de vrijheid van de premier. Alle dingen die je lekker gewend bent in je eentje te doen, ja, die kunnen soms niet meer. Toch loopt Rutte nog wel over straat. Hij wordt dan van afstand door de beveiligers in de gaten gehouden. Zo ging hij vanochtend ook naar de formatiegesprekken. Over die formatie wilde hij trouwens ook niets kwijt. Ik zeg er allemaal niks over, voer de gesprekken binnen. En na afloop zie ik jullie waarschijnlijk. Straks meer over die formatie. Hoewel artiesten nu weer voor een groot publiek mogen optreden, weigeren sommigen dat, zoals zanger Douwe Bob. Ik heb de tour staan, ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot. Hij is tegen de QR-code die het publiek nodig heeft om naar binnen te mogen. Rapper Fresco wil ook graag optreden, maar die twijfelt ook, want... Het zou me niet sieren als artiest, vooral niet met alle muziek die ik de afgelopen 12 jaar heb gemaakt over samenhorigheid, om dan een deel van mijn publiek uit te sluiten. Dat vind ik gewoon not the way. Theaters balen hiervan omdat ze merken dat de kaartverkoop nog steeds achterblijft. En het zou goed zijn als we met elkaar als een soort olievlek die eenheid zouden kunnen verspreiden dat het juist wel weer allemaal mag. Al dagen hamsteren Britten benzine. Het tekort wordt steeds nijpender. Veel stations zijn gesloten. Tried to come here last night, same thing. Went to 3 different petrol stations, all closed. De regering zegt al een paar dagen dit. There is no shortage of petrol. Geen tekort dus volgens de regering. Alleen een distributieprobleem, want door de Brexit zijn er minder buitenlandse chauffeurs om de benzine naar de pomp te brengen. Vakbond FNV liet bij de BBC weten dat Europese chauffeurs niet gaan helpen. The EU workers we speak to will not go to the UK to help UK out of the shit they created themselves. Dat vonden ze bij de BBC duidelijke taal. Thank you. Not ideal language, but we get the message. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Without fuel, I can't work. I'm a taxi driver. I'm going to stop. I'm going to go to McDonald's and just call it a day. Na 8 dagen kwamen zij onder leiding van informateur Remkes weer bij elkaar vandaag. De VVD, CDA en D66. Niet in t-shirts, zoals een tijdje geleden, maar gewoon in het pak. En er werd van 11:30 vanochtend tot 9:30 vanavond gepraat. Lars Geers, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Een van onze politieke verslaggevers. Ja, zoveel uren bij elkaar, dat moet toch iets opleveren, zou je zeggen. Ja, dat zou je zeggen, hè? Inderdaad. Als je zoveel uren bij elkaar gaat zitten nadat je eerst een weekend in de Zwaluweberg of op de Zwaluweberg bij Hilversum hebt gezeten met z'n drieën en dan vandaag nog eens ruim 10 uur met elkaar praten, dan zou je toch denken dat aan het eind van de avond conclusies getrokken kunnen worden. En dus keken wij vol spanning uit naar informateur Remkes, die naar buiten kwam en het verlossende woord zou spreken, maar in plaats daarvan zei hij dit. We gaan aanstaande woensdag definitieve conclusies trekken en we gaan het gesprek van vandaag voortzetten. Er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren en dat is terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat is een herhaling van zet en dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we in ieder geval niet doen. Maar wat ze wel gaan doen, daar hoopten wij natuurlijk vanavond meer over te horen. Ja. Maar zoals je al merkt, helaas, niet bij ons. Maar goed, als die varianten die onder Hamer zijn besproken niet meer terugkeren, wat ligt er dan nog wel op tafel? Ja, dan gaan we natuurlijk weer even terug naar al die varianten die Hamer heeft besproken. En dan zie je alle meerderheidsvarianten van 4 en 5 partijen voorbij komen. Nou, dan zou je zeggen, oké, die hebben we dus gehad. Wat er dan nog ligt is een minderheidskabinet. Nou, daar zouden ze de afgelopen weken over praten, maar we horen al vanuit de wandelgangen dat waarschijnlijk niet meer op tafel ligt. In ieder geval geen optie is voor bijvoorbeeld een partij als D66. Dan kun je nog kijken naar een hele creatieve variant, namelijk extra parlementair, dat deze 3 partijen een soort van rompkabinet vormen en dan ministers van andere partijen gaan vragen om in dat kabinet te gaan zitten en dan hopen dat die andere partijen dan hun ministers overeind zullen houden en daarmee het hele kabinet. Of je kunt kijken naar een variant die nog niet is geprobeerd, een meerderheidsvariant met 6 partijen. Dat is eigenlijk de variant die Sigrid Kaag afgelopen zondag voorstelde. Je gaat en met VVD, CDA en D66 en je nodigt ook GroenLinks, de Partij van de Arbeid, en de ChristenUnie uit om te praten. Kaag zei dan, nou, dan kan het natuurlijk zijn dat er nog partijen afvallen, maar wat wij horen vanavond is dat dat dan niet de bedoeling zou zijn. Nee, dan zou je ook echt met 6 partijen moeten gaan praten om samen een kabinet te gaan vormen. Ja, en die 3 partijen die binnen zitten, VVD, CDA, D66, hebben die nog laten weten welke voorkeur ze hebben? Nou, we hebben heel lang gewacht totdat ze naar buiten kwamen. We stonden te vernikkelen in de kou. In ieder geval de arme mensen. Schat, ja, het was heel erg. En toen ze naar buiten kwamen, kregen we dit te horen. Ik ga niet speculeren. Wij gaan echt woensdag verder. We hebben hier de hele dag doorgebracht. Ik vind het vreselijk voor u dat u hier de hele dag, of tenminste, weer staat. Maar wij gaan woensdag verder. We hebben echt heel intensief met elkaar gesproken. En het is heel nuttig geweest. En ik heb het niet teruggehoord of teruggelezen, maar mijn donkerbruine vermoeden is dat de anderen niet veel meer hebben gezegd dan dat. Het is verstandig dat ik het hierbij laat. Nou, zijn we weer. Ja. Hi. We zijn toch erg benieuwd. We hebben afgesproken om woensdag verder te praten. En daar maar verder even geen commentaar op te geven op alle tussenposities. Fijne avond. Ja, hij zei dus na afloop van de bijeenkomst net zoveel als bij het binnenlopen wat je eerder hebt gehoord. Namelijk helemaal niets. Ja, en weten we wel of er al toenadering is gezocht naar die 3 die eventueel mee gaan doen? Ja, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. Nou, we hebben ze bereikt vanavond. En we horen daar in ieder geval dat er vanuit het logement, want daar waren ze verzameld, dat is een bijgebouw van de Tweede Kamer, geen belletjes zijn geweest naar Jesse Klaver, Lilianne Ploemen en Gert-Jan Segers om te polsen of ze er zin in hadden. Dus woensdag, we wachten op woensdag maar weer. Goed, Lars, neem een lekkere borrel om op te warmen en we spreken je later wel. Dat laat ik me geen 2 keer zeggen. Oké, dankjewel. Dan gaan we verder met de krant van morgen. Geschreven is dit overzicht door Juri Stubenitski en het wordt gelezen door Jelle Visser. Met de premier erbij in het takenpakket wordt de last op de schouders van de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging nog zwaarder. Rutte werd altijd al bewaakt, maar op een lichte manier. De beveiligers bleven op afstand. Maar door een nieuwe dreiging is dat nu totaal anders. Zeker sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum staan de persoonsbeveiligers van de dienst zwaar onder druk, meldt de Telegraaf. Het piept en kraakt bij de dienst. Er werken ongeveer 400 mensen. Iets minder dan 10% van de vacatures blijft onvervuld. En dat betekent dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt wie wel en wie niet wordt beveiligd. Als je wordt beveiligd door de DKDB, dan kom je in een zeer intensief en zwaar traject. Afspraken moeten ruim op tijd worden doorgegeven, zodat alle spontaniteit wel verdwenen is. Zomaar een wandelingetje maken of een terrasje pakken is er voor Rutte niet meer bij. De schrik van het fietspad, kopt Trouw bij een artikel over elektrische fietsen. De e-bike is bij senioren vooral mateloos populair, maar scoort hoog bij de fietsongevallen. Moeten ouderen wel op die e-bike stappen, is de vraag die in het artikel wordt opgeworpen. Ja hoor, zeggen de Rijksoverheid en verkeersonderzoeksbureau SWOF. Het is gezond en goed voor het welzijn en de mobiliteit. Toch is waakzaamheid geboden, vindt het onderzoeksbureau. Het is namelijk veel te vol op het fietspad en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het advies richt die fietspaden seniorproof in met een veilige berm, duidelijke beleiding en voldoende ruimte. De oudste kastanjeboom van Friesland is stervende. De boom staat in Jauren, is 40 meter hoog en zeker 200 jaar oud. Hij blijkt de kastanjebloedingsziekte te hebben. Staat morgenochtend ook in Trouw. De bast laat nu al los en waarschijnlijk is de boom komend voorjaar al niet meer te zien. Toch is de boom niet helemaal weg. 14 kunstenaars hebben de boom op het witte doek vereeuwigd voor een expositie die tot 17 oktober in Heerenveen te zien is. En de Volkskrant vraagt zich af waarom de talkshows op tv zoveel minder kijkers trekken dan in de tijd van De Wereld Draait Door. Oud-omroepbaas Fons van Westerlo denkt dat het aanbod veel te groot is en dan gaat alles op elkaar lijken. Voormalig presentator Koos Postema mist een Matthijs van Nieuwkerk of een Frits Barend. En programmamaker Hanneke Groenteman vindt de talkshows op televisie tegenwoordig te sfeerloos. Alsof ze zitten kijken naar een kringverjaardag. Tot een oplossing komen ze niet. Wij bij het oog ook niet. Maar om 11 uur 's avonds afstemmen op NPO Radio 1 is altijd een goed idee. Toch? Zo is het, Jelle. Zo is het. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gotta move. People Gotta Move van Gino Vanelli. U heeft het misschien al meegekregen vandaag. Dat zou best kunnen, want het was in het nieuws. Darter Raymond van Barneveld stapte vorig jaar uit een toernooi na verdenking van matchfixing. Ik voel me gewoon heel erg ongemakkelijk. Ik denk, ik heb hier niks te winnen, joh. Want als ik dadelijk deze wedstrijd verlies, ja, weet je, kijk, en als het vol opgezet is, ja, kom op. Denk je dan dat ik mezelf echt met 5-0 van het bord laat gooien? Ja, en degene die dat boven tafel kreeg is NOS-collega Ben Meindersma. Welkom, Ben. Goedenavond. Ja. Nieuws over matchfixing dat je samen met je collega Guido van Gorp hebt onderzocht. Hoe moeilijk was het om dat bloot te leggen? Want ik stel me voor dat je in allerlei schimmige barretjes hebt moeten begeven tussen mannen in lange regenjassen. Of is dat iets te romantisch voorstellen? Nou, misschien iets te romantisch. Ik moet wel zeggen, ik heb vanmiddag nog lopen borrelen met een matchfixer. Dus dat was als Maar nee, zo begint het niet. Het begint met signalen op de gokmarkt. En die liggen eigenlijk voor het oprapen. Dus als je gewoon kijkt naar verdachte gokpatronen op wedstrijden, op sportwedstrijden, dan zijn die er eigenlijk heel veel. Die komen binnen via de bookmakers, de gokaanbieders. En die belanden via allerlei tussenwegen dan uiteindelijk in Nederland. En ja, als je daarna gaat zoeken, dan vind je ze zo. We zijn hier lang mee bezig geweest, maar binnen een paar weken hadden we al 10, 15 signalen van wedstrijden van de afgelopen jaren waar een luchtje aan zat, die verdacht waren. En dat varieert van voetbal tot tennis, van beachvolleybal tot badminton. Ja. Die signalen zijn er veel. Ja, en dan moet je die sporters aan de praat krijgen. Dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Nee, dat is wel het grote probleem. Ja. We hebben natuurlijk eindeloos veel sporters gebeld. De meesten die we ergens van verdachten, die ontkenden natuurlijk alles. We hebben eindeloos veel voetballers, veel basketballers gebeld. Uiteindelijk was er één tennisser. Die hoor je in een van onze podcastafleveringen, die heel openhartig vertelde over zijn ervaringen. Dus er zijn wel sporters die erover willen spreken, maar dat is absoluut een van de grote problemen. Ja. Vandaag kwam dus Raymond van Barneveld in het nieuws. Dus dat zit in de tweede aflevering van jullie serie. Die is vandaag of gisteren online gegaan. Vandaag, ja. Vandaag online gegaan. Hoe zat dat met... Hoe kwamen jullie op het idee, of tenminste, dat daar iets mis was? Nou, dat was ook zo'n voorbeeld van iets waar al heel veel over gesproken werd in de dartwereld. Want wat was er aan de hand van mensen die dat niet weten? Ja, dit was een wedstrijdje die hij speelde. Eigenlijk een heel lullig webcamwedstrijdje in de coronaperiode. Een paar maanden nadat de lockdown was ingegaan. Er kon niet meer gedart worden. Dus bedachten ze alternatieven. Eigenlijk vooral wel voor de gokmarkt, omdat er ook niet meer gegokt kon worden. Ja, dus in die hele coronaperiode stortte natuurlijk die sportwedstrijden, die mochten niet meer, maar die hele gokwereld stortte dus ook in elkaar. Ja, die omzet van die gokambities was helemaal weg. En dus er werd gezocht naar alternatieven, en dus werden er webcamwedstrijden georganiseerd voor darters, die vanuit hun eigen woonkamer tegen elkaar gingen darten voor de webcam. Raymond van Barneveld was toen al gepensioneerd, maar werd er ook gevraagd Die had afscheid genomen. Ja, precies. Maar ja. Omdat toernooi nog wat uitstalling te geven, was hij ook gevraagd om mee te doen. Ja. Dus hij deed ook mee aan een van die wedstrijden. Nou, hij moest een weekje darten, 's avonds. 4 potjes op een avond van 10 minuten. En gewoon thuis? Gewoon thuis, ja. Bij zijn vriendin in Londen deed hij dat. Ja. En bij een van die wedstrijden werd opeens opvallend veel ingezet. En hij speelde bizar slecht. Hij verloor met 5-0, gooide gemiddeld 65 per worp. Dat is ontzettend laag voor Van Barneveld, die normaal gesproken wel 90 of 100 moet kunnen gooien. Maar die gooide dus 65. En ja, ze zagen allerlei opvallende dingen op de gokmarkt. Van tevoren was Van Barneveld aangemerkt als favoriet. Maar de uren daarvoor werd er ontzettend veel geld ingezet op zijn tegenstander, Martin Adams, zijn oude rivaal. Daar kun je het al zien. Dat is een eerste signaal. Ja, ja. Dat je zegt, hey, hoe kan dat eigenlijk? En normaal gesproken, die odds, die winstkansen, die kunnen wel een beetje schuiven. Ja. Maar als die fors gaan schuiven in één richting, dat is een teken dat er heel veel geld wordt op één persoon wordt ingezet. Dat is verdacht. En in zijn geval weten we ook nog dat er gokpatronen waren, bedragen waren die werden ingezet tot 10.000 euro in Nigeria en Spanje. En ook in Australië. Nigeria? Darten ze daar ook? Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk niemand weet hoe het kan. Maar er is iemand in Nigeria die een bedrag van tegen de 10.000 euro heeft ingezet op dit lullig webcamwedstrijdje. Ja. En de vraag is dan, waarom? Waarom heeft die persoon dat gedaan? Waarom nam hij dat risico om zoveel geld in te zetten op een wedstrijd tussen twee mensen voor een webcam waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat de uitslag zou kunnen zijn? Omdat het gefixt is, dat denk je dan? Dat zou kunnen. Maar ja. Maar Raymond zei, hij ontkent dat en ja, hij zegt, ik kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat er ontzettend veel geld op was ingezet door de wedstrijdcommentator. Hij zei, daardoor raakte ik zo van slag dat ik ontzettend slecht ging gooien. Dus het werd een soort self-fulfilling prophecy. Mm. En van de stress zegt hij, gooide ik bizar slecht. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, wie zal het zeggen? Ja, maar die meneer die hij zei gesproken te hebben, die zegt, ik heb hem helemaal niet gesproken. Dat klopt. De wedstrijdcommentator Chris Mason, die hebben wij natuurlijk gebeld en gevraagd van, heb je dat tegen Raymond van Barneveld gezegd? Nou, die ontkent dat. Ja. Ja, en wie spreekt er dan de waarheid? Precies, wie spreekt er dan de waarheid? Iedere keer loopt het dood op een of andere manier. Hè? Je komt er nooit echt helemaal achter. Want... Nee, dus daarom gingen wij natuurlijk op zoek naar getuigenissen. Bijvoorbeeld van een matchfixer en van een tennisser. Om ons te vertellen van binnenuit wat zij nou gezien of meegemaakt hebben. Ja. Want inderdaad, je moet kunnen aantonen dat een gokker iets gehad heeft met een sporter. Dat ze een afspraak hebben gemaakt. Ja. En hoe ga je dat aantonen? Nou ja, jullie hebben een serie gemaakt van 5 delen over dit thema. Daar spreken jullie ook met de nationale matchfixing coördinator in Nederland. Die is er dus wel. Kan die man, het is een man hè, ja, niks doen? Ja, Giel Warnes is dat juist, ja, informatiecoördinator matchfixing. Kijk, in Nederland heb je eigenlijk 2 manieren om matchfixing aan te pakken. Via de sport, dat heet het tuchtrecht. Of zeg maar via politie of het openbaar ministerie, het strafrecht. En die beide partijen, ja, die deelden in het verleden informatie niet of nauwelijks met elkaar. En hij werd eigenlijk aangesteld om de informatie met elkaar te delen. Zodat de dingen uit de sport naar de politie gingen en andersom. Maar het is niet iemand met bevoegdheden. Hij kan niet dingen zelf opsporen. Dus uiteindelijk ligt de bal toch niet bij hem. Maar ligt de bal toch meer bij het openbaar ministerie. Die dingen moeten gaan uitzoeken. Maar die maken er geen haast mee, hè? Nou, in het verleden is dat niet gebeurd, inderdaad. Tot nu toe is het nog nooit gelukt door het Openbaar Ministerie om iemand voor matchfixing veroordeeld te krijgen. En dat is nog nooit een succesvolle zaak geweest. Maar er lopen op dit moment 2 zaken bij het OM. En wie weet dat de komende maanden tot een succes gaat komen. Er is over gesproken vandaag, hè, in de Tweede Kamer. Als je nou niks doet, als je het maar een beetje op zijn beloop laat, wat voor risico loop je dan in Nederland? Nou ja, kijk, het ultieme risico is natuurlijk dat de sport waar je naar kijkt, dat een toneelstukje wordt. En maar aan de top van de sport is onze conclusie, is het risico niet zo heel groot. Dus waar dit zich afspeelt, een matchfixing, dat zijn echt de randen van de sport. Daar waar ontzettend veel op gegokt wordt. Ja. Dan heb je het echt over miljoenen wereldwijd die op 1 wedstrijd worden gegokt. En tegelijkertijd waar de salarissen van de spelers ontzettend laag zijn. Waar het soms niet eens prof zijn. Daar is het risico het grootst. En op die manier kan het uiteindelijk de sport binnendringen. Ja, kun je nog ontspannen of naar een potje tennis kijken of een voetbalwedstrijd? Nou, wat ik zei, zeg maar, om de top van de sport maken we niet zoveel zorgen. Nee, maar als ik hoor dat er ook op oefenwedstrijden in het basketbal worden gegokt in Nederland. Ja, dat zijn wedstrijden waar ik wel eens met plezier naar kijk. Ja. Dan maak ik me wel een beetje zorgen soms, ja. Een hele interessante wereld. De eerste 2 delen van die serie, podcast, gefixt, staan online. Hè? De 2e met Raymond van Barneveld. Volgende delen vanaf komende donderdag en zondag. Zeker. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ben Meijners. Just in time to catch the end of the show. You watch it burn down until the embers glow and in the ash you'll find my heart, it's made of stone, made of stone. You try to mold this heart into a shape that you can hold and wear it round your neck, but it won't glow. This heart is made of stone, made of stone. And I try to give you warning that I would weigh you down. Oh, oh, oh. Sound of words as you're speaking. Oh, oh, oh. Light you break as you pass. Oh, oh, oh. Feel the air as you're breathing. Dit was Heart of Stone van Ed Struilaert. Bij de verkiezingen in IJsland leek het er gisteren op dat ze daar als eerste Europese land een meerdere... Oh, eerst een ander onderwerp. Sorry, neem me niet kwalijk. Opvallend veel... Ja? We gaan eerst naar Brussel. Ik had het even mis. Opvallend veel Nederlandse Europarlementariërs zijn in Brussel druk in de weer om de klimaatwetten van de Green Deal door het Europarlement en door de Europese Raad te loodsen. Het gaat om de ambitieuze klimaatplannen die Frans Timmermans deze zomer presenteerde. De energieprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen. Is dat nou een extra trigger? Of is men in Brussel daardoor juist kritischer op die nieuwe klimaatwetten? Kiesja Hekster, verslaggever in Brussel, vanavond in de studio. Heel fijn, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, hoi. Is het toeval dat er zoveel Nederlandse rapporteurs aan de slag zijn gegaan met die Green Deal-wetsvoorstellen? Ja, je zou dan denken, de lijntjes waren misschien kort, omdat de plannen uit de koker van Frans Timmermans komen. Ja. We gaan eens even luisteren naar een fragmentje. Ja, het wordt wel heel erg Nederlands, ja. Dat is wel interessant om te zien. Ik denk van oudsher zijn Nederlanders altijd al wel actief in milieubeleid of klimaatbeleid. Dus dat, daar zie je altijd al wel wat bovengemiddeld Nederlanders actief. Maar op dit moment, natuurlijk ook met Frans Timmermans, die dan ook nog eens de verantwoordelijke eurocommissaris is, is het wel heel erg een Nederlands feestje. Ja. Dat is wel opvallend, absoluut. Nou, dat moet het vooral niet worden. Dat is wel mijn grote zorg als je kijkt naar het grote aantal Nederlanders dat betrokken is op deze dossiers. Wat hier sowieso al speelt is, dat proef ik heel erg ook bij mijn collega's uit Oost-Europa, de angst van nu gaat er iets gebeuren wat wij niet trekken. Hè? Of het is heel makkelijk gezegd dat we hele hoge ambities gaan opleggen. Maar bij ons gaat de sociale impact het allergrootst zijn, hè? Is hun angst. Dus wat we vooral moeten voorkomen is dat dit een soort West-Europees kijk eens hoe hoog we de lat kunnen leggen verhaal wordt, zonder dat we oog hebben ook voor de sociale impact. Ja. Wie waren dit, hè? Ja, nou, vertel het eens even. Ik ga het meteen vertellen. Ja, want je hoorde als eerste Esther de Lange van de ChristenDemocraten in het Europees Parlement, had je misschien herkend. En daarna hoorde je Bas Eickhout, of die hoorde je als eerste van de Groenen. En waar zij het over hadden, was dat er zoveel Nederlanders inderdaad onderhandelingen gaan voeren op die Green Deal. Zij zijn twee van de vier Nederlanders die ik de afgelopen week ook gesproken heb, omdat dat echt opvallend is. Je moet je voorstellen dat ambitieuze klimaatpakket van Frans Timmermans, dat bestaat uit 12 wetten. Die hebben in het Europees Parlement allemaal een eigen onderhandelaar, al die 12 wetten. En Nederland heeft, weet je misschien niet, maar 29 zetels van de 705 in het Europees Parlement. Dat is iets meer dan 4%. Maar als je dus kijkt dat 4 van de 12 Nederlanders zijn, dan zijn die natuurlijk enorm oververtegenwoordigd. Dus vandaar dat ze het hadden over een Nederlands feestje. Daar lijkt het een beetje op. Nou, maar daar lijkt het op. Maar is het dat het ook? Nou ja, je hoorde Esther de Lange zeggen, ja, dat moet het vooral niet worden. Nee, maar want iedereen moet meedoen. En dat is ook de belangrijkste taak van die onderhandelaars. Want behalve deze twee die je net hoorde, zijn er nog twee. Namelijk Mohamed Shahim van de Sociaaldemocraten. En Jan Huytema van de VVD. Die zit voor de Liberalen, doet hij een van die dossiers. En eigenlijk is hun belangrijkste taak om binnen dat Europees Parlement een meerderheid te vinden voor die wetsvoorstellen. Dus zij moeten onderhandelen, ze moeten vergaderen, ze moeten polderen. En daar zijn Nederlanders heel goed in, heb ik me laten vertellen. En zij denken dus dat het daardoor komt dat ze ook veel ervaring hebben met compromissen sluiten. Dat het daardoor komt dat er zoveel Nederlanders zitten. Ja, je zei het zijn hoeveel wetten? Ja, 12 of 13. Ja. Het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n wet? Het zijn, sommige zijn heel ingewikkeld, technisch. Sommige zijn wat simpeler. Ik denk eentje die veel mensen zullen herkennen is een wet die er in 2035 voor moet zorgen dat er geen auto's meer met verbrandingsmotor op de markt mogen komen. Dat dat allemaal elektrisch moet zijn. En dat is een van de wetten. Daar moet je natuurlijk ook faciliteiten voor hebben. Dus heel veel laadpalen. In Nederland is dat goed geregeld, maar in andere Europese lidstaten niet. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld van een van die 12 wetten. Ja, en dat onderhandelen, hoe gaat dat dan? Ja, dat gaat eigenlijk langs klassieke politieke lijnen in allerlei commissies die in het Europees Parlement hebben. Iedereen wilde natuurlijk iets over te zeggen hebben. Mm-hmm. De Milieucommissie, de Industriecommissie, de Transportcommissie, de Landbouwcommissie. Nou ja, daar moet allemaal ook nog bekeken worden wie daar zijn zegje over moet doen. En dat is dus ook een taak van die onderhandelaar om dat allemaal in de gaten te houden. Wie zich waarmee bemoeit, wie wat waarover zegt en dat allemaal maar tot iets moet leiden wat uiteindelijk 1 van die 12 wetten is. Maar Frans Timmermans zegt steeds, ja, het is een totaalpakket, hè, want het einddoel is 55% productie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. En in 2015 moet Europa klimaatneutraal zelfs zijn. Mm-hmm. Nou, al die wetten hangen dus met elkaar samen. Dus als de ene onderhandelaar iets afzwakt, zegt hij, dan moet de andere onderhandelaar er iets bij doen om dat einddoel te halen. Dat is echt een balanceeract voor deze vier Nederlanders. Ik begrijp het. De stijgende energieprijzen, we hebben het allemaal gezien in gedoe in Engeland ook. Hè? Nou ja, die zit er niet meer bij de Europese Unie, maar er is wel een enorm benzinetekort. Is dat nou een extra obstakel voor die wetten? Of juist niet? Ja, dat hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Ja. Die plannen die zijn ongeveer 3 maanden geleden gepresenteerd. Op de dag dat grote overstromingen waren in Duitsland en in Limburg en in België. En toen was heel erg het besef van we moeten iets doen met die klimaatplannen. We zien nu waar het toe leidt. Laten we snel tot actie overgaan. En inmiddels is dat sentiment best wel gekelderd inderdaad door die stijgende energieprijzen van de afgelopen tijd. Mensen zeggen dat voor een deel ook komt door die klimaatplannen. Nou, dat is voor een klein deel terecht. Er wordt gezegd voor zo'n 20% misschien. Maar het is ook de bedoeling dat fossiele brandstoffen, energie, dat duurder wordt. Want het is de bedoeling dat we gaan overschakelen op natuurlijk de alternatieve brandstoffen. Dat zegt Frans Timmermans dan. Maar ja, tegelijkertijd is dan het spook. En dat is natuurlijk echt een angstbeeld in brand. Dit moeten we het wat langzamer doen. En dat korte termijn alleen maar stijgen. Maar niets doen zal echt de energieprijzen alleen maar doen rijzen. Op het moment dat we niks doen, zijn er ook kosten aan verbonden. En ik vrees dat die kosten hoger zijn dan het klimaatpakket wat we nu introduceren. Wij willen gewoon dat mensen zo schoon mogelijk rijden, zo schoon mogelijk energie gebruiken en hun woningen zo goed mogelijk isoleren. Dat zullen ze voelen in hun rekening. In positieve zin. Maar in die transitie, dat kost even tijd om te komen waar we willen zijn. En hoe eerder we daarmee beginnen, hoe sneller die energieprijzen zullen dalen. Als we het echt verkeerd doen en we de mensen thuis niet meenemen in de aanpak om klimaatverandering tegen te houden, gaat het ons absoluut niet lukken. Draagvlak is key. Dan maar wat later, of in ieder geval dat is natuurlijk niet de focus, absoluut niet. We moeten wel de goede beslissingen maken natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Wie was die laatste? De laatste Jan Huytema van de VVD. Ja. En die zegt dus draagvlak is key. Ja, dat snapt iedereen natuurlijk. Maar de vraag is, hoe ga je dan dat in die onderhandelingen, in die klimaatwetten, ga je dat regelen? Wat is de deadline voor dit Green Deal pakket? Nou ja, het doel is dus 2030 55% CO2-reductie. En dat is eigenlijk best wel snel. Als je ervan uitgaat dat het meestal wel een jaar of 2 kan duren voor de onderhandelingen in het parlement en ook in de Europese Raad. Dus bij alle regeringsleiders achter de rug zijn. Die moeten het samen met de commissie, eigenlijk alle 3 moeten ze het eens worden. En dat is ook een taak van deze 4 Nederlandse onderhandelaars om straks dat namens hun wet dan weer met die regeringsleiders te gaan regelen. Dus als het 2 jaar duurt, dan is het 2023, heb je nog maar 7 jaar misschien om dat te gaan halen. Dus er is haast de bodem voor deze ingewikkelde dossiers. Dus ze moeten snel opereren, de Nederlanders. Oké, dankjewel. Kiesja Ekster. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, well, I sat and I listened to the shoe shine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Get Rhythm van Johnny Cash. Even iets anders tussendoor. Zaterdagavond 9 oktober kunt u bij een uitzending van Het Oog zijn in Groningen. Ja, u moet wel in de buurt wonen of er naartoe. Avond met het weten hoe wij er wel mee wilden beginnen. Dat had te maken met vrouwen in het parlement. Ik ben daar trots op als een vrouw, als een moeder, absoluut. Ja, maar, er is een maar, hè? Maar natuurlijk, die vrouwen, het is een vorm van window dressing. Omdat er is iets om absoluut niet om op trots te zijn. Omdat een window dressing is, die vrouwen hebben geen macht. Die hebben geen stem. Die moeten gewoon volgen wat de mannen eigenlijk beslissen. Ja, het is dus vooral voor de buren, de buitenkant. Het is voor de buitenwereld. Rwanda is, als ik het zo mag stellen, daarin gespecialiseerd om voor de buitenwereld in de internationale politiek een soort goed public relations op te bouwen en een mooie image op te hangen. Om zo ook zoveel vrouwen in het parlement, dat is mooi meegenomen, om het Westen eigenlijk te misleiden, als ik het zo mag noemen. Ja, en wij stinken daar dus ook weer in. Maar je zou zeggen, ze hebben wel de meerderheid, dus ze zouden iets kunnen doen. Of is dat parlement eigenlijk machteloos in Rwanda? Vrouwen in het parlement zijn absoluut machtig. Ik heb onlangs nog een vrouw gekend die parlementaire was in Rwanda. En die is gelukkig kunnen ontsnappen, kunnen vluchten. En die verblijft momenteel hier in België. Zij is moeten vluchten voor haar leven, omdat zij de vragen en de noden van haar de kiezers niet mocht aankaarten zoals het hoort. Of zij hadden geen vrijheid om vrijheid van meningsuiting. Een goede vriendin van haar heeft wist mij te vertellen, onder andere omdat zij ooit iets zou gezegd hebben dat niet goed viel bij de president Kagame in Rwanda, heeft hij haar aan publiek eigenlijk in het gezicht gespuwd. Echt? Die Paul Kagame, die president? Ja, okay. Absoluut. Ja. En maar betekent dat dat, u zegt, de vrouwen, 61%, hebben geen macht in het parlement. Hebben de mannen wel macht in het parlement, die 40%? Die 40% heeft macht op voorwaarde dat ze de politieke lijn van de president volgen en verdedigen, ook naar buiten toe, in de buitenwereld en de wereldpolitiek. Het is heel belangrijk. Het is eigenlijk de president die alles in handen heeft en iedereen die moet volgen. Wie niet volgt, dan kiest hij een heel gevaarlijk weg. En eigenlijk kan dat een einde van zijn leven betekenen, of een gevangenis, of vluchten, enzovoort. Ja. Ja. Wat voor rol spelen vrouwen in de Rwandese samenleving eigenlijk? In de Rwandese cultuur hebben de vrouwen eigenlijk intern, in het huis, in het gezin, hebben het te zeggen, zou ik het zo kunnen stellen. Het is zeer matriarchaal, dus de vrouw heeft wel een zekere invloed op de man, hè, binnen huis, maar daarbuiten hebben de vrouwen eigenlijk door onze cultuur, in onze cultuur, door Rwandese cultuur, geen recht van een tegenspraak tegen de mannen. Dus per definitie hebben de mannen altijd gelijk bepalen wat er in de buitenwereld en zo ook in het parlement gebeurt. Ja, en je zou zeggen dat is misschien sinds de genocide in uw land in de jaren 90 veranderd. Want toen zijn er heel veel mannen vermoord. Ja, en dan komt het toch vaak op de vrouwen neer na zo'n periode. Was dat niet zo? Moet dit zo de waarheid zijn, maar toch blijft het de mannen die ondanks een minderheid, toch, ik ken de percentage verhoudingen niet, maar het blijft de man die toch alles bepaalt binnen die Rwandese samenleving, in de buitenwereld, in de politieke wereld, internationaal ook zeker. Ja. Ja. Wat zouden Rwandese vrouwen daaraan kunnen doen om toch wat meer macht te krijgen? Want je ziet dat over de hele wereld vrouwen toch voor hun rechten opkomen. Kijk, als een vredesvrouw mag ik het ook stellen, als de vrouwen ook in Rwanda de macht, de kansen zouden krijgen om hun mening te uiten, vrijheid in een bepaalde democratie, want Rwanda is geen democratie, het is een dictatuur, dan zou de Rwandese samenleving goed vooruit kunnen gaan. We hebben bijvoorbeeld gezien dat tijdens de presidentsverkiezingen, zowel dus de vorige als ook voordien, dat bijvoorbeeld de tegenstander oppositie voor Kagame telkens twee keer, er waren vrouwen, hè? Onder andere Victoire Ingabire. Ja. En hij heeft die vrouwen vakkundig eigenlijk verwijderd, hè? In gevangenis gestopt eigenlijk, gevangen genomen. En de tweede, de laatste presidentsverkiezingen was Diane Rwigara, een 30-jarige vrouw, werd ook met een ancien proces in gevangenis gezet en ook samen met haar moeder. Dus dat is eigenlijk schrijnend wat er in Rwanda gebeurt. En ja, het is ongelooflijk om te zien dat de president Kagame daarmee bleef uitkomen. En dat de wereld hem nog altijd op handen draagt. Ja, ja, dat is inderdaad curieus. Ik begrijp uit uw verhaal dat er wel degelijk vrouwelijke politici zijn die opstaan. Maar die worden dus iedere keer weer, kalt gesteld, hè, door de regering. Ja. Absoluut. Terwijl dus in het Global Gender Gap Report, hè, van het World Economic Forum, komt Rwanda dan toch eigenlijk steeds wel weer goed uit de bus. Op de 7e plek, België, uw nieuwe thuisland, staat op plek 13. En Nederland pas op de 31ste plek. Ja, dan denk je toch als buitenstaander, ze doen wel iets goed. Als het de waarheid zou zijn, dan zou dat mooi meegenomen zijn, zoals ik u gezegd heb. Maar helaas, die vrouwen, dat is gewoon statistisch gezien, komt Rwanda goed mooi vooruit, omdat het een mooie zeven, een mooie plaats. Hè. Maar die vrouwen blijven zo monddood. Ze hebben geen macht, geen recht van spreken. En eigenlijk, het is bedoeld voor de buitenwereld, zodat Rwanda gezien eigenlijk positief wordt gezien, ervaren. En ook voor de donoren die denken dat de vrouwen meer te zeggen hebben in die Rwandese samenleving. Maar het is in de realiteit klopt het niet zo. En ik begrijp uit uw verhaal dat dat pas kan veranderen als Paul Kagame opgestapt is. Voor mij is het niet aan mij inderdaad om te zeggen dat hij moet opstappen. Maar we weten dat hij lang aan de macht is. En dat hij bij de laatste verkiezingen, presidentverkiezingen, met bijna 99% herkozen is. Dan weet je het wel. En dus, hè? Dan weet je het wel. Dus we hebben te maken met een dictatuur. En we hebben te maken met een machtwellustige persoon. Die niet zomaar vanzelf kan uitstappen. Hij schakelt elke keer de oppositie uit. Mensen worden vermoord, in gevangenis gestopt. Misschien processen, dus we zijn er nog niet. Nee. Oké, hartelijk dank. Marie Bamoutees, het ging dus over Rwanda en het grote aantal vrouwen in het parlement, maar dat toch niet heel veel opschiet voor de emancipatie. Dank u wel. Een leven in letters. Ter ere van de 18e verjaardag schrijft Claudia de Breij een portret van prinses Amalia. Ze heeft er een aantal keer gesproken en het boek verschijnt in december als de kroonprinses 18 wordt. Dit past in een traditie van de Oranjes. Ook haar vader, Willem-Alexander, en haar grootmoeder Beatrix werden op hun 18e op verzoek van het Koningshuis door een auteur geportretteerd. Wat voor portretten waren dat? Dat ga ik bespreken met Hans Renders, hoogleraar geschiedenis en directeur van het Biografie Instituut. Speciale editie, zogezegd, Hans. Ja. He? Ja, ingegeven door het nieuws. Hartelijk welkom. Ja, is het een eervolle taak? Ja, zeker. Zeker. Ik zou bijna zeggen, iedereen zit erop te wachten. Al was het alleen maar omdat het gerucht gaat dat je daar erg veel voor betaald krijgt. Oh, ja. Hoeveel? Nou, er wordt gezegd over Renate Rubinstein, die het boekje, want we spreken echt over boekjes, hè? Dat was 88 pagina's. Ja. Het andere boek wat je noemde was van Helle Haas in 1955, dat was 63 pagina's. Maar over Renate Rubinstein wordt gezegd uit betrouwbare bron en kringen, zo moet je altijd over het Koningshuis spreken, een ton. Mm. En daar zat wel een gek verhaal aan vast, want kijk, er werd toen door Renate gezegd, ik had alle vrijheid. Maar dat kun je zeggen omdat je weet dat je nooit, maar dan ook nooit, wordt tegengesproken door de RVD. Want de RVD geeft opdracht, die doen geen mededelingen. En er werd toen ook gezegd, de beloning is een ton, Maar als wij het niet leuk vinden, dan geven we het niet uit. En dan heet die ton geen royalty, maar heet dan schadevergoeding. Hmm. Oké. Ik dacht even, ja, Helle Haase, Renate Roepenstein, nu Claudia de Breij, behalve dan dat die twee eerste allitererende namen hebben. Wat valt je verder op aan het rijtje? Nou ja, het is een beetje speculeren natuurlijk. Want eigenlijk is de vraag, waarom? Nou is Claudia de Breij een vrouw met grote kwaliteiten. Zeker. Ze kan gevat zijn. Dat is ook wel goed als je zo'n boek maakt. Want kijk, we hebben het steeds over een boek, half biografie. Maar in feite is het een gespreksverslag. Alle drie de auteurs die zijn uitgenodigd aan het Hof. Vroeger was dat dan Soestdijk. En die mochten dan een paar keer spreken. Nu in het persbericht wat ik vandaag las door de RVD uitgegeven stond, dat Claudia de Breij zelfs toegang had gehad tot de koninklijke stallen. Ze heeft het dus nog niet zo ver gebracht als Matthijs van Nieuwkerk. Die haar moeder mocht interviewen toch in een soort voorkamer. Nog niet echt de huiskamer, maar Claudia is niet verder gekomen dan de stallen. Het is speculeren, maar ik vermoed dat er een neiging naar meegaan met de tijd zit. Het cabaretier, Renate Rubenstein was een echte journalist. Helle Haase was een romanschrijfster. Ja. Je zou ook de vraag kunnen stellen, is dat nou wel zo modern? Want daar lijkt het op dat de motivatie is geweest. Je had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, weet je wat, we gaan die zus van haar, die Eloïse, die influencer, die heeft net een appartement in Amsterdam gekocht. Die laten we onze zus interviewen. Dat had ik nou gevonden. Nichtje dan, hè? Als nichtje had ik dat toch veel leuker gevonden. Maar goed, ik ga er niet over, hè? Nee. Jij zei al, prinses Beatrix is door Helle Haase geportretteerd in 1956... Wat leverde dat op? Ja, ik moet zeggen dat ik daar een beetje verbaasd over was toen ik dat vandaag weer eens allemaal las. Want Helle Haase, daar zijn we het denk ik wel over eens, was een grootschrijfster. Zeker. Was ook niet tuttig of burgerlijk. Maar als je dat nou leest, en ik weet, je moet het dan bijzeggen, je moet het in zijn tijd zien. Maar die heeft het dan over het uiterlijk. Ze heeft een rond, een kinderlijk gezicht met volle wangen, een gave huid en een goed gevormde mond. Als zij lacht, en dat doet zij vaak, gul en aanstekelijk, zie je vooral de boventanden. En nu komt er iets waarvan ik denk, zou dat tegenwoordig nog kunnen, is dat fatshaming of body positivity. Want ze zegt, ze is tamelijk fors gebouwd. Maar ze beweegt zich soepel. En natuurlijk, het resultaat van een sportieve training. Dus het is niet zozeer een gesprek, en dit is dan een citaat wat echt over Beatrix gaat, maar er staan ongeveer 55 bladzijden omheen die een beetje gaan zweven. Een essay over het koningshuis en de rol van wat een prinses is. En dan komen nog farao's voorbij, er komt van alles voorbij. Ze vraagt zich ook af, wat denken kinderen als ze een bezemsteel met een kroon zien? Een koning! Dus een suf boekje. Goed, je had het al even over Renate Roepenstein, hè? Die dus zei, ik mocht mezelf zijn, maar ze kon toch niet gecheckt worden, dus dat kon ze makkelijk doen. Dat was een eigen gereid mens, daar stond ze onbekend. Hoe ging zij in 1985 te werk? Heeft ze ook de bolle wangen van Willem-Alexander genoemd? Nee, dat is toch een veel interessanter boekje. Mm. Omdat je merkt dat ze met Willem-Alexander gepraat heeft. Dat is trouwens ook een opvallend verschil. Zij zet er, daar staan ook citaten tussen aanhalingstekens in. En Willem-Alexander, er werd toen, dat kan ik me nog wel herinneren, werd gezegd dat hij zo humoristisch was. Nou ja, het is ook wel een beetje humor om te lachen. Dan wordt Willem-Alexander bijvoorbeeld gevraagd, ja, waarom gaat u naar Wales? Nou, je weet dat Amalia dat ook gaat doen. Dus die Claudia kan die vraag ook stellen. En dan zegt hij van, nou, Amalia gaat niet naar Wales, dat is zijn zusje Alexia. Sorry. Oh, ik dacht dat Amalia ook naar Wales. Nee, volgens mij niet. Goed dat je dat even corrigeert. Okay, ja. Maar dan vraagt dus Renate Rubenstein van waarom ga je naar Wales toe? En dan antwoordt hij, kijk, ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf ook niet lastig. Met elkaar vonden we elkaar wel lastig. Oh. Toch eigenlijk een heel grappig voorbeeld. Ja. Daar zaten ook wel een paar interessante dingen in. En het lag toen nog veel gevoeliger dan nu. Alexander, dat is, kunnen we niet genoeg benadrukken, was 18 jaar. We gaan nu niet al die bijnamen noemen, hè, Prins Pils en weet ik veel wat. Maar het was een jonge jongen. En die liep nou niet over van godsdienstenthousiasme. En daar werd dus blijkbaar ook over gepraat. Maar er zit natuurlijk die RVD, die zit daar bovenop. Dus daar werd de formulering gevonden dat de religie onze kroonprins nog onverschillig laat. Oh. Dus ja, dat kon nog veranderen. Dus je merkt ja, bijna de onderhandeling die daarin zit. Ja. Maar dat maakt het wel tot een interessant boek. Want je krijgt wel de indruk dat Renate hem ook wel kritische vragen heeft gesteld. Mag ik daar één voorbeeld van geven? Dan vraagt zij bijvoorbeeld... Ik heb nog een halve minuut, Hans. Oké, vraagt ze, je moet altijd even vragen... hoe ziet de gewone man, gewone vrouw eruit, gewone mensen? En dan zegt Alexander... ja, op school was er een jongen en die was bij mij bevriend... en die wist niet dat ik de kroonprins was. Die vroeg, er schijnt hier een kroonprins te zijn. Nou, en er is toen door Karel van het Reven een geweldig stuk over geschreven... zei, dat is de eerste truc... voor golddiggers. Als je een prins leert kennen, moet je op hem afgaan... en dan moet je net doen alsof je niet weet dat het een prins is. Dat vinden ze allemaal geweldig. Dank je wel. Ben wel benieuwd hè, wat er komt. Amalia gaat een tussenjaar doen, volgens mij. Ik ben zeer benieuwd. En ik ben ook zeer benieuwd of Claudia het beter gaat doen dan Pushkin... die in 1816 het eerste tekst in opdracht van het Nederlands Hof heeft gedaan... toen Willem II met Anna Paulowna trouwde. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen... kunnen we de verplichte anderhalve meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen... is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent... of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien... de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurzame bank. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook een huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ster. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 28 september. Jelle Visser met het NOS-journaal. De eigenaar van het Utrechtse restaurant Waku Waku heeft zijn zaak gesloten zonder ingrijpen van de politie. De gemeente Utrecht meldde gisteravond dat een horecazaak moest sluiten... omdat de eigenaren bezoekers niet controleerden op de coronapas. Tientallen mensen stonden op de stoep bij het restaurant... uit sympathie voor de eigenaar... en om te voorkomen dat de politie het pand zou sluiten. Onduidelijk is wanneer Waku Waku weer opengaat. Woensdag worden definitieve conclusies getrokken over de formatie. Dat zei informateur Remkes na afloop van het ruim 10 uur durend overleg... dat hij gisteren had met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Hij zei dat die gesprekken nog lang niet zijn afgerond... maar dat de varianten die onder informateur Hamer op tafel lagen... daar definitief vanaf zijn. Dat is een herhaling van zetten, dat gaan we niet doen, zei Remkes. D66-leider Kaag zei dat ze toch liever een meerderheidskabinet ziet... en daarvoor wil praten met 6 partijen. Ook de ChristenUnie, waar ze eerder bezwaren tegen had, mag daarbij aansluiten. De politie heeft een man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw van 73 in Grevenbicht in Limburg. Hij meldde zichzelf bij de politie. Volgens 1 Limburg is hij de echtgenoot van de vrouw. Ze werd gisteravond doodgevonden in haar woning. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. De krant Limburger meldt dat de man eerder is veroordeeld voor het doden van een partner. Hij zou in 1997 zijn toenmalige echtgenote hebben gewurgd. Het aantal moorden in de Verenigde Staten is vorig jaar met 30% gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens van de FBI. Het is de grootste stijging sinds de start van de metingen in 1960. Het aantal moorden in de VS steeg met bijna 5000 naar ruim 21.000. En dan het weer. Vannacht staat er weinig wind. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag laat de zon zich goed zien, met af en toe een bui in het noordwesten. Het wordt dan zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is misschien even wennen, maar in Utrecht is op dit moment een heus festival gaande. Er staat een gouden kalf op de neude. Martin Koolhoven slentert door de stad. Er liggen rode lopers. Er worden films voor het eerst vertoond. En er mogen zowaar mensen bij zijn. Een van die films is het debuut van documentairemaker Marieke de Braa. De film heet Mama en die gaat over paaldansen. Maar het is niet de moeder van Marieke de Braa die omgekeerd aan een paal hangt. Maar dat is Marieke zelf in een poging zichzelf aan wat meer eigenwaarde te helpen. Ze was eerder object in haar eigen werk in de openhartige en charmante fotoserie Mannen met Potentie. Waarin ze zichzelf vastlegt met talloze Tinder-dates. In de club, op een bankje in het park, uitpuffend in bed. En altijd maar is er die zoektocht en die hunkering naar de grote, echte, ware liefde. Maar hoe vind je die eigenlijk in deze rare tijd? Marieke de Braa werd geboren in 1979. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. En leuk dat we het over paaldansen kunnen gaan hebben. Ja. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd, dit is veel ingewikkelder dan het eruit ziet. Is het ook wel op een bepaalde manier, maar ook tegelijk weer niet. Nee? Nee. Wat is het moeilijkste aan paaldansen? Het moeilijkste voor mij aan paaldansen was dat ik mezelf aan het wringen was in een keurslijf dat helemaal niet bij me past. Welk keurslijf? Of tenminste, een keurslijf, denk ik, wat ik ook zelf heel erg, of ik had heel erg in mijn hoofd een bepaald beeld van wat paaldansen moest zijn. Ja, ja, je wilde dat beeld eigenlijk gaan evenaren. Ja, ja, want als ik naar paaldansen keek, dan zag ik toch vooral vrouwen, nou, vaak ook wel echt sexy vrouwen, sensuele vrouwen met een mooi figuur, die sexy bewegingen maken in de paal. En ik vond het er ook uitzien als iets wat mannen wel aantrekkelijk zouden vinden. En dat krijg je natuurlijk ook wel te horen, hè, van mannen. En het is ook niet voor niks een soort cliché in films misschien. Ja. Dat eigenlijk elke man in een film die naar een paaldanseres kijkt, vindt dat opwindend. Ja. Maar was het ook echt zo, als je het tegen mensen zei dat je dat ging doen, dat mannen ook altijd zeiden van ja, dat vind ik inderdaad opwindend, of dat je dat voelde? Nou ja, dat voelde ik wel. En je ziet het ook natuurlijk in de lichaamstaal. Of mannen maken grapjes van, oh, dan mag je dat wel een keer bij mij thuis komen doen, weet je wel. Dan, ja, ja, ja. Ook gewoon vriendjes van vriendinnen. Waarvan je toch eigenlijk zou verwachten dat juist die mannen dat dan wat meer voor zich zouden houden. Dus in die zin werd ik ook wel bevestigd in mijn vooroordeel. En ik vond het heel lastig om dus te voldoen aan dat beeld wat er toch wel heerste voor mijn gevoel. Ook dus door met die mensen te praten. En dat vond ik het lastigste aan paaldansen. Wat mij nou het moeilijkste lijkt, is dat het er heel makkelijk uit moet zien. Ik probeer even voor te stellen, als een man iets met kracht doet, bijvoorbeeld gewicht heffen, dan is hij eigenlijk op zijn best als je aan zijn gezicht kunt zien dat hij het heel zwaar heeft. Ja. Dat hij bijna uit elkaar ploft van krachtsinspanning. Ja, dat mag natuurlijk niet als je aan een paal danst. Want dan moet het eruit zien alsof je vanzelf in het rond slingert. Dat is eigenlijk heel gek. Gek verschil. Nou, misschien is dat ook wel een mooie bevestiging voor het vooroordeel. Dat je dus als vrouw sierlijk moet blijven, terwijl je eigenlijk iets heel erg krachtigs aan doen bent. En dat je er dus als vrouw niet... Kijk, als ik aan een man denk die heel veel kracht zet, dan is dat niet per se iets waar je... Als je dat als vrouw zou doen, dat heel sensueel is of zo. Dus in die zin, ik vind dat wel een mooie bevestiging. Ja. Ja, maar dat zie je natuurlijk op het moment dat jij aan het trainen bent wel. Dan kijk je moeilijk. Zeker als je bijvoorbeeld een val maakt, dat ziet er gewoon pijnlijk uit. Dan zie je ook wat de kracht erbij komt kijken. Ja. Is dat het moeilijkste om dan onder controle te krijgen? Dat je eerst die techniek moet hebben en dan nog moet zorgen dat het er zo moeiteloos uitziet? Ja, ik denk ook dat... Kijk, in die zin ben ik niet zeg maar de beste om dat aan te vragen. Omdat ik uiteindelijk gekozen heb voor een performance en voor moves... Die meer bij mijn verhaal, mijn inhoudelijke vertelling... Te maken hadden dan dat ze echt heel erg met kracht en lenigheid... en dat soort dingen te maken hadden. Hoewel ik natuurlijk... Ik moet het natuurlijk niet bagatelliseren. Het is niet dat ik helemaal niks kon of dat ik helemaal geen kracht had. Maar ik heb me wel in die zin moves toegeëigend... Die ik ook wel echt kon en die niet al te lastig voor mij waren. Want ik heb natuurlijk maar een jaar getraind. Maar je bedoelt, het werd op een gegeven moment een soort persoonlijke expressie... meer dan dat het ging om de techniek. Ja, en kijk je... Ik heb natuurlijk wel, ik zeg, ik heb maar een jaar getraind. En tegelijkertijd is het ook wel een heel jaar waarin je een hoop kunt leren. Dus in die zin, ik heb natuurlijk heel erg moeten oefenen met kracht opbouwen ook wel. Dus ik begon met, mm-hmm. Zeg je dat?